zmieniały czasy, że polski rap jest wszędzie. Viva już nie wstyd, mówiąc oględnie. Jednak nie klęknę, chociaż myślałem, że więcej to lepiej, jednak więcej jest kłamem. Zabrakło pokory i otwartości na nowe jakości, na proste wartości. Tyle złości wokół tematu. Muza jest wolna, nie chcę schematów. Więcej słowa, mniej myślowych braków. Za mało melomanów, za dużo buraków. Czystych przekazów potrzeba jak tlenu. Więcej myślenia, mniej pierdolenia. Czyżbyśmy nie dostrzegali, że wokół jest bagno, w którym się babramy? Że nie jest ważne, co kto kiedy powiedział. Ważne jest, ile imprez obleciał. Po co? Walczę po nocach z tekstami. By nie udławić się banałami, po co się cały? Nie zapytam już nigdy więcej siebie. Po co mi to? Bo bit jest moim niebem. Pytasz mnie, czemu to robię? Czemu puszczam to ciągle w obieg? To ci powiem, że niejedno moje love zostało spalone. Ale nigdy spalone nie będzie z mikrofonem. W jedną stronę, jedna zasada. Czy kasa wpada, czy nie wpada, będę robił to nadal. Bo to taka brygada, która się nie domaga i o litość cię nie błaga. Wstaje zniechęcona, wymyka spod kontroli. Czy nas wolisz, czy nas walisz, w uchu cię zaboli. I tak usłyszysz nas, w radiu czy na scenie. Bo ja nie próżnuję i ja nie jestem leniem. Ale gościem od ucha, które teraz twoje ucho rucha bezustannie. W pokoju czy w wannie masz głośnika, to poczuj smak ryzyka. To obóz, to obóz, to obóz, ja nie wnikam. Kto tego słucha? Może osoba głucha? Może w ogóle ma gogle i w dupie palucha? Nieistotne, nie dla mamony ten beat był zrobiony. Znasz swoją cenę i jesteś doceniony. Tak właśnie.